Dat is gebleken bij de voorbereiding van zijn rechtszaak in Breda. De man van 24 zou meisjes en vrouwen hebben gechanteerd met naaktfoto's. Defensie wordt meer betrokken bij de bescherming van kwetsbare internetkabels en windmolenparken op de Noordzee. De overheid maakt zich zorgen over spionage en sabotage door de Russen. En het weer vanavond lang warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen zonnig en op veel plekken boven de 30 graden. En voor het verkeer naar de ANWB, Edwin Gerritsen. Het aantal files is aan het afnemen. Er staat nog ruim 100 kilometer bij elkaar. De meeste vertraging is er aan de zuidkant van Rotterdam. En op de wegen naar het zuiden. De langste files op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Tussen Stroe en Afrit Hoenderloo, 3 kwartier op onthoud. A16 Rotterdam richting Breda. Voor knooppunt Klaverpolder, 1/2 uur. A17 Roosendaal richting Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16, 1/2 uur. Op de A58 Tilburg richting Bergen-op-Zoom. Voor knooppunt Prinsenviel, 1/2 uur. Door bergingswerkzaamheden. En op de N44 Wassenaar richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. Voor de aansluiting met de N14, 20 minuten oponthoud. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Hans van der Steeg. Hele goedenavond en fijn dat u luistert naar Dit is de Dag. Ja, bent u benieuwd hoe een teleurgestelde, ook wat gefrustreerde speed pedelec bestuurder klinkt? Nou, ongeveer zo. Ik ben hier dus verplicht om op de weg te rijden. Meerdere stroken, veel verkeer, mensen rijden over het algemeen hard, gevaarlijk. Terwijl er een perfect fietspad naast ligt. Maar ja, hier mag ik niet rijden. Ja, van de ruim 3 miljoen elektrische fietsers in Nederland rijden er zo'n 30.000 op zo'n speed pedelec. Zo'n fiets die 45 km per uur gaat met zo'n nummerplaatje, heeft ze vast wel eens gezien. Dat is die snelle variant dus, die mag niet op het fietspad. Maar de provincie Utrecht start nu met een proef om deze snelle elektrische fietsen toch toe te laten op het fietspad. Veilig Verkeer Nederland is daar niet blij mee. Zometeen een debat. Maar eerst, op dit moment vindt in Den Haag het zoveelste crisisberaad plaats tussen de regeringspartijen over dat nieuwe asielpakket. Vooral premier en VVD-leider Mark Rutte speelt hoogspel met de toekomst van zijn vierde kabinet. Fred Teven, goedenavond meneer Teven. Goedenavond meneer Van der Steeg. Fijn dat u de auto even langs de kant kon zetten om ons te woord te staan, begrijp ik. U was van 2010 tot 2015 staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie voor de VVD en ook verantwoordelijk voor het asielbeleid toen. Ja, vanaf 2012 ook voor het asielbeleid van ja, ja, goed voor die nuance. Snapt u waarom Rutte het zo hoog op laat lopen? Anders gevraagd, is het spel of is dit nu echt bittere ernst? Nee, dit is wat mij betreft bittere ernst. En het verbaast me eigenlijk alleen dat het zo lang geduurd heeft dat het hoog oploopt. Want ja, er zijn natuurlijk een tweetal partijen, CDA en VVD, hebben duidelijk aangegeven in hun partijprogramma's dat ze hier iets aan willen doen. Ja. Het staat ook in het regeerakkoord. En ja, twee andere partijen willen dat niet. Dus ik denk niet dat hij hoog spel speelt. Ik denk dat hij echt ook die nareis, de nareizigers, het aantal nareizigers wil inperken. Dat is een taaie materie. Mm-hmm. Maar als daar een limiet op kan worden gesteld, dan betekent het wel dat Nederland iets onaantrekkelijk wordt. Het grote probleem is eigenlijk dat Nederland nu het meest aantrekkelijke land in Noordwest-Europa is voor asielzoekers om heen te gaan. Ja, aantrekkelijker dan België en Duitsland. En dat maakt het ingewikkeld. Ja, het gaat natuurlijk over het twee-statenstelsel. Daar komen die partijen wel bij elkaar, geloof ik. Hè? Dat je de asielzoekers of de vluchtelingen in twee groepen gaat opdelen. Maar het gaat natuurlijk, u zegt het al, over die nareizigers. De strenge regels rondom gezinshereniging. Ja. Ja. Moet Rutte voet bij stuk houden om daar een limiet op te stellen, vindt u? Ja, naar mijn mening had hij al veel eerder voet bij stuk moeten houden. Maar goed, hij probeert natuurlijk ook. Kijk, niemand heeft wat aan als kabinet te vallen, want dat kan heel instabiel worden. Dus een land moet geregeerd worden. Het belang is dat kabinetten blijven zitten, maar niet tegen elke prijs. En ja, de VVD voert denk ik al heel veel maanden een beleid op migratie waar ze niet zelf achter staan. En dat eindigt een keer. Maar dat betekent ook dat. Ik denk dat moment nu is gekomen. En dat. Ja, dan zullen we ook de andere kant wat moeten toegeven. Zo zit het in een coalitie. Ja, maar als u het zo schetst, dan betekent ook dat ook echt het einde kabinet. Ja, daar ga ik niet over of het einde kabinet is. Maar ik heb gisteravond dat natuurlijk wel gevolgd met veel interesse. En dit is een onderwerp, het gaat over mensen. En het is altijd een onderwerp dat veel schuring geeft in kabinetten. Dat is niet alleen nu zo, maar dat was de afgelopen 10 jaar ook al zo. Ja. Maar persoonlijk, dat doet er niet zoveel toe. Zal ik er geen tranen om laten als dit kabinet valt. Maar het is wel slecht voor de stabiliteit natuurlijk. Ja, maar als u er een fles speciaal bier op moet zetten in uw geval, zit er dan volgende week nog een kabinet of niet? Ik denk dat het 50-50 is, van alle kanten op. Volgende week, misschien begin van de week nog wel, maar het eind van de week is denk ik spannend. Oké, dus het gaat nog even duren, denkt u? Langer dan dit weekend? Een weekje nog. We hebben volgende week ook nog een kabinetsberaad, dus moet even wachten. Ja, en zou het goed nieuws zijn of slecht nieuws als dat kabinet toch valt, wat u betreft? Het is slecht nieuws voor het bestuurbaarheid van het land, want dan krijg je een demissionair kabinet en we zitten met grote problemen. Dus dat is slecht nieuws. Het is goed nieuws, want dit is een probleem waar niks aan gedaan wordt. En dan kan je beter proberen verkiezingen te houden en nieuwe regering. Ja, helder. Dank, zover, meneer Teven. Nu weer 130 kilometer per uur door, hè? Nee. Altijd keurig aan de snelheid. U weet dat. Goed zo. Ja. Dank. Woord dat de afgelopen dagen en ook in dit gesprek natuurlijk weer valt, is het twee-statenstelsel. Over de invulling en effectiviteit van dat asielstelsel lopen de gemoederen dus hoog op. Hoog tijd om daar eens verder over te praten en in te duiken met Carolus Guters, onderzoeker bij het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit in Nijmegen. En met Ruud Koopmans, hoogleraar sociologie en migratie aan de Humboldt Universiteit in Berlijn en auteur van het boek De Asielloterij. Goedenavond beiden, van harte welkom. Goedenavond. Ja, meneer Guters, zo'n twee-statenstelsel waar meneer Teven net ook al even over heeft. Wat houdt het nou precies in? Het maakt in wezen dat je zegt als land, we maken onderscheid tussen de ene categorie vluchteling en de andere categorie vluchteling op basis van een aantal voorwaarden. Het meest gebruikte onderscheid is als je voldoet aan de vluchtelingenverdragdefinitie, dan krijg je de ene status. Vlucht je vanwege algemeen oorlogsgeweld, dan krijg je, zoals het in de Europese Unie heet, subsidiaire bescherming, krijg je een andere status. In Nederland hadden wij 25 jaar geleden een stelsel waarin allerlei verschillende statussen bestonden. Tot 2000, hè? Precies te zijn 1 april 2001, toen de Vreemdelingenwet 2000 werd ingevoerd, waarbij destijds werd gezegd, vanwege met name de overbelasting van de rechterlijke macht, laten we daarmee ophouden, want mensen die de ene status krijgen en een minder voorzieningspakket, gaan naar de rechter om iets meer te krijgen. Datzelfde zul je dus nu ook zien als, want het kan, je een systeem invoert waarbij verschillende status worden ingevoerd met verschillende pakketten. De rechter wordt dan overbelast en de vreemdelingenrechter zit daar absoluut niet op te wachten. Want het gaat eigenlijk om, als je dus in die tweede groep valt vanwege oorlog en je bent hier, dan is dat tijdelijk. Dan heb je minder rechten dan dat je in die andere groep valt. Als je permanente bescherming nodig hebt. Dat is mijn zinne vraag. Kijk, oorspronkelijk was dat idee daarop gevestigd. Van ach, het is vandaag maandag. Het is daar oorlog waar je vandaan komt. Pak even een bak koffie. Vrijdag is het over. Kunt u volgende week weer terug? Ja, precies. Dan is het weinig zinvol om te zeggen, haal die familie over. Als je nu kijkt naar de landen waar niet dat individuele geweld leidt tot vluchtelingenstatus, maar het algemene oorlogsgeweld, dan zie je landen waar die conflicten niet een paar maanden, maar jaren achtereen duren. Dus die tijdelijkheid is dan een fictie. Oké, dat is een schijnwerkelijkheid ook nog eens. Meneer Koopmans, Fred Teven zeggen, we moeten ons land onaantrekkelijker maken voor asielzoekers, met zoveel woorden. Gaat zo'n voorstel van dat twee-statenstelsel ook echt zorgen voor lagere instroom? Bij u in Duitsland hebben ze dit systeem? Ja, dat is een belangrijke zaak om aan het begin te noemen, dat Duitsland een dergelijk systeem al sinds 2018 heeft. Dat heeft ook voor de rechter stand gehouden. Het baseert, zoals net al genoemd werd, ook op Europese regelgeving. Dus dat onderscheid kun je maken. En je kunt er ook inderdaad verschillende rechten aan verbinden. Onder andere ook verschillende rechten wat betreft het nareizen van gezinsleden. Dus dat kan. En dat maakt natuurlijk Nederland iets minder aantrekkelijk in vergelijking met onze buurlanden, met de landen in Scandinavië. Dus dat zal wel heus wel iets uitmaken. Maar het is, als je kijkt naar het grotere asielplaatje, is het natuurlijk een relatief klein schroefje waar je aan kan draaien. En het zorgt ervoor dat er misschien wat minder mensen, die natuurlijk meestal eerst in Duitsland aankomen, dan zullen zeggen, nou, ik reis maar door naar Nederland, want daar zijn de kansen voor mij om mijn gezinsleden te laten overkomen wat groter dan in Duitsland. Ja. Dat zal minder gebeuren, maar de instroom naar Europa, die gaat daar natuurlijk niet door afnemen. Nee, precies. Ze denken niet daar in waar ze ook op die boot stappen van, oh, wacht even, we moeten toch niet gaan, want die landen hebben dat twee-statenstelsel. Ze gaan natuurlijk gewoon. Nee, zo geïnformeerd over de verschillen tussen Nederland en Duitsland bijvoorbeeld, is maar niet in Tunesië in een boot stapt. Nee. Duitsland heeft een systeem dat er dus per maand, begrijp ik, 1000 gezinsleden over mogen komen. Dat is zeg maar de limiet die erop gesteld is. Mark Rutte wil, meneer Guters, volgens de berichtgeving naar 800. 100 per maand toe. Die wilde er ook een limiet op zetten. Dat is waar ze over clashen met elkaar. Want de ChristenUnie wil daar volgens de berichtgeving niet akkoord mee gaan. Even nog, zou het leiden tot minder instroom, denkt u ook in Nederland? Zoals meneer Teven aan het begin zei ook. En meneer Koopmans ook een beetje. Ik denk, en onderzoek wijst dat uit, dat er in ieder geval geen link is tussen dat voorzieningenpakket en de keuze van een asielzoeker. Ik ga weg uit mijn land naar een speciale land van bestemming. Die route is niet één op één. Het is eerst een kwestie van weg uit het conflict. Dan zit je in de regio en vervolgens, waar 95% blijft, reist men door, afhankelijk van wat er dan door mensensmokkelaars wordt aangeboden. Ja. Even terug te komen wat de heer Koopmans zei. Duitsland heeft sinds 2021 een nieuw kabinet, waarbij in het regeerakkoord is afgesproken dat twee-staten-systeem wordt afgeschaft. En men zit nu in een soort van transitiefase naar de situatie in Nederland waar je één status hebt. Ook Italië en Spanje hebben dat in wezen. Als je kijkt naar alle landen binnen de Europese Unie, is overweldigende meerderheid van dat moet je één status en niet die keuzes laten, want het leidt tot heel veel procedeergedrag. Ja. Dus veel lasten bij de rechter, die dan weer zegt, IND, je moet je beslissing opnemen. En ook de IND zit daar niet op te wachten. Dus je verschuift het probleem naar, en je maakt er een logistiek probleem van, en niemand is erbij geholpen. Nee, u noemt, heeft dat nu inderdaad een paar keer genoemd, dat leidt tot procedures, moeten we even uitleggen. Want als je dus in de tweede categorie zou vallen als asielzoeker, bijvoorbeeld omdat het oorlog is in je land, krijg je een tijdelijke status en minder rechten. Ja, maar je krijgt nu altijd een tijdelijke status. Iedereen die aan de bel trekt en zegt ik wil bescherming, krijgt in eerste instantie altijd een tijdelijke verblijfsvergunning. Ja, maar gaat even om dat idee van die twee-statenstelsel. Dat zou leiden tot meer procedures, omdat mensen uit de tweede categorie naar die eerste categorie willen. En dat gaan ze dan aanvechten. Ja. Is dat in Duitsland het geval, meneer Koopmans, dat er veel procedures zijn? Ja, dat gebeurt wel, maar er worden natuurlijk altijd heel veel procedures gevoerd over asielbeslissingen. Dus dat is op zich niets nieuws. Wat natuurlijk onafhankelijk van dat soort procedures en onafhankelijk van het feit dat het zo is dat inderdaad mensen die een beslissing nemen in Turkije of in Tunesië om verder te reizen naar Europa, dat die niet geïnformeerd zijn over de precieze verschillen tussen het beleid in Nederland en in Duitsland, is het natuurlijk wel zo. Als je op die manier het aantal nareizigers beperkt, heb je daar natuurlijk een direct effect. Dat is heel duidelijk. Dat staat buiten twijfel. We hebben nu een bepaald aantal nareizigers, dat weten we. En als we dat gaan beperken, dan weten we dat het er ook minder zijn. In Duitsland weten we, oké, op basis van bij die subsidiair erkende asielzoekers, zijn het er in Duitsland 12.000 per jaar. En daar blijft het dan ook bij. Is het wat u betreft humaan om dit systeem te voeren? Want ik lees links en rechts dat het kan leiden tot verscheurde families, et cetera, omdat een deel van de familie dan niet kan komen, meneer Koopmans? Nou ja, dan moet je de vraag aan koppelen of het huidige systeem humaan is. Het huidige systeem baseert erop dat nu gezinsleden vooruitgestuurd worden. Dat zijn meestal jonge mannen en soms ook kinderen, jongens, minderjarige jongens die vooruitgestuurd worden in de hoop dat dan de familie na kan komen. Dat is ook geen humaan systeem, dat kinderen op die manier aan gevaren worden blootgesteld. Het algemene systeem dat wij mensen pas bescherming geven op het moment dat ze zich aan Europese grenzen melden, is ook niet humaan. Lijkt op duizenden doden elk jaar. Dus als we het over humaan hebben, dan moeten we naar heel andere oplossingen toe. En we moeten niet vergeten, de meeste mensen die naar Nederland of naar Duitsland komen, die komen niet direct uit een oorlogsgebied. Die komen niet direct uit het land waar ze politiek vervolgd worden. Dat wordt er in het debat altijd van gemaakt. Alsof het mensen zouden zijn die direct uit Syrië vluchten. Maar de meeste van die mensen waren daarvoor al in Turkije. Ja. En hebben daar ook een beschermde status. Dus het gaat er helemaal niet om dat we mensen achterlaten in oorlogsgebied in de meeste gevallen. En de Duitse regeling heeft die 1000 per maand als hardheidsclausule. Je kunt dus best uitzonderingen maken voor hardheidsgevallen waar dat werkelijk dan wel het geval is. Okay. Voor de meeste gevallen gaat het niet. Meneer Guters, vindt u het humaan om zo'n twee-statenstelsel in te voeren? Meneer Koopmans brengt natuurlijk een aantal heel interessante onderwerpen ter sprake over de humaniteit van het systeem als zodanig. En ja, maar even inzoomend op dat twee-statenstelsel. Ja, maar hij begon bij dat twee-statensysteem over de hoeveelheid procedures. Je moet simpelweg constateren, in Nederland heb je momenteel geen procedures als het gaat om ik wil een beter pakket. Want iedereen die een verblijfsgunning krijgt, krijgt dezelfde rechten. En dat vindt u op zich goed? Ja, want dat hebben we nou juist 25 jaar geleden jarenlang ervaring mee gehad. Daarom afgeschaft. En dat je het nu opnieuw zou invoeren is eigenlijk waanzin. Je kijkt dus niet naar de geschiedenis Want we weten hoe het was. Duitsland heeft zich laten overtuigen, duurde wat langer. Goh, dat één staatssysteem is handig. Nou, dat is helemaal nog niet het geval. Hey, dat is nog afgesproken in het regeerakkoord. En dat staat te gebeuren. Niet concreet overigens gediscussieerd. Het staat twee statenstelsel. Het staat voorlopig nog als een huis. En het staat voorlopig niet op de politieke agenda dat af te schaffen. Ja, maar het staat in het regeerakkoord van dit huidige Duits. Het regeerakkoord nog niet is omgezet. Nee, oké, het zijn ideeën, dus er wordt weer aan getornd, zoveel zou je kunnen zeggen. Maar eventjes over de behandeling van het opdelen in twee groepen. Is dat aan zich humaner dan dit stelsel, los van die procedures? Nee, want het zou interessant zijn om dat te doen op het moment dat er een duidelijke scheidslijn is te trekken tussen de ene categorie, de vluchteling volgens de definitie van het vluchtelingenverdrag, en degene die subsidiair beschermd is. Maar er is natuurlijk een enorm grijs tussengebied. Dat is die grens is niet absoluut te trekken. En als je kijkt naar waar het uiteindelijk om ging, namelijk de discussie, is het humaan om bij de een te zeggen, je mag je vrouw en kinderen wel laten komen, en met de ander je partner en kinderen niet. Dat enorm leidt tot allerlei problemen. Los van het gegeven dat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens iets anders voorschrijft, naast het gegeven dat het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind eigenlijk zegt, in elke beslissing dient het belang van het kind voorop te staan. Als je dat voorop stelt. Meneer Koopmans, ik kom zo bij u. Meneer Guts mag even zijn zin afmaken. Als je dat voorop stelt, als je daar rekening mee houdt, dan merk je ook dat Straatsburg, daar waar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zit, het niet uitsluit dat je dat onderscheid maakt, en dat je ook niet uitsluit dat je een soort van wachttermijn invoert. Maar dat is in wezen balanceren met wat verschillende de kwalen. In essentie is het inhumaan. U mocht uw zin afmaken. Nu ga ik naar meneer Koopmans. Ja, nee. Het schermen met internationale verdragen is vaak een beetje iets dat in Nederland de discussie doodslaat. We moeten gewoon vaststellen dat ons grootste buurland Duitsland al sinds 6 jaar dit beleid heeft. Ja, dus het kan gewoon, zegt u. 6 jaar stand houdt voor de Duitse rechten en voor de Europese rechten. Dus het kan best. Je kan erover discussiëren of je dat normatief oké vindt of niet. Maar je moet niet zeggen dat het niet kan vanwege internationale verdragen. Want in ons buurland kan het gewoon. Tot slot, beide eventjes een ja of nee, meneer Koopmans. Denkt u dat dit systeem er inderdaad gaat komen in Nederland, ook met die limiet erop, dat Rutte het zover krijgt? Nou, ik weet het niet. Dat er nu door de VVD en het CDA een groot punt van wordt gemaakt, is denk ik omdat men een beetje aan het testen is op of de coalitiepartners überhaupt bereid zijn aan het bestaande asielbeleid iets te doen. Okay. Nou, want dat is natuurlijk waar het uiteindelijk om draait. Eigenlijk is dit een klein schroefje, terwijl daar zijn we het kunnen het hier wel over eens zijn. Het is niet iets dat hele grote veranderingen teweeg gaat brengen. Maar de status quo zoals we die hebben, die is absoluut niet humaan. En die is ook uit het oogpunt van opvangcapaciteit niet houdbaar. Dus er moet iets gebeuren. Ja. En als je met coalitiepartners zit die elke verandering blokkeren, dan kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment zegt van tot hier en niet verder. Ja. Helder, ik dank u beiden. Ik moet nodig naar mijn buurman toe. Ja, ik vroeg een ja of een nee. Oké, komt het er of niet, meneer Guters? Ik denk dat het verkeerde maatregel zit op de verkeerde vraag. Het is alsof je de elektricien belt bij een waterleiding gesprongen. Het heeft niets met elkaar te maken. Goed zo, houden we het hierbij. Dank Carolus Guters en Ruud Koopmans. Ja, gaan we naar Diederik Smit. Die gaat ons wat hoop brengen in bange dagen, denk ik, Diederik. Altijd. Dit is de week van Diederik. Ja, er is een kabinetscrisis en het is met de VVD en het is met Mark Rutte en met asielzoekers. En ik ben columnist, dus ik moet het nu allemaal heel stom gaan vinden. Maar ik vond het eigenlijk wel verfrissend dat Rutte zich zo scherp opstelde over het terugdringen van de asielinstroom. Compleet met harde eisen en deadlines. Want wat je er verder ook van vindt, dit is na bijna 13 jaar premierschap een soort unicum. Mark Rutte die de boel onder druk zet omdat hij een complex langetermijnprobleem niet langer voor zich uit wil schuiven. Als het over de asielinstroom gaat en de langjarige impact van migratie op de samenleving, dan zien we Rutte ineens met een soort toekomstvisie van als we hier nu niets aan doen, dan is het op de lange termijn niet houdbaar. Dus we moeten deze week echt een beslissing gaan nemen. En het is toch leuk om een keer mee te maken. Dat je na zoveel jaar toch nog een nieuwe kant van iemand leert kennen. En natuurlijk was het leuk geweest als we die lange termijn mentaliteit wat eerder hadden gezien. Bijvoorbeeld in de jaren dat het kabinet Rutte besloot om de opvangcapaciteit af te schalen of te bezuinigen op de IND. En die urgentie die zou ook heel leuk zijn geweest rond de rechterlijke uitspraak rond stikstof. Dat hij daar ook gezegd had van jongens, we moeten hier deze week iets mee doen, want anders dan zijn de problemen over een paar jaar alleen maar groter en dat kan ons land echt niet aan. Dat zou leuk zijn geweest. Ja, of bij het toeslagenschandaal, dat hij tijdens nachtelijke onderhandelingen in 2019 had gezegd: jongens, ik wil voor morgenochtend een oplossing. Want als dit uitmondt in het grootste overheidsschandaal van deze eeuw, krijg ik dat echt niet verkocht aan mijn achterban. Dat zou leuk zijn geweest. Maar goed, laten we blij zijn dat we het überhaupt een keer meemaken. Mark Rutte met urgentie en haast om iets te doen aan een lange termijn probleem. Ik moet zeggen dat het ook wel. Terwijl ik nu hoor. Oké. Okay. Ja, er zijn ontwikkelingen in Den Haag. Ik hoor op mijn oortje dat er... Oké, we horen nu uit de wandelgangen dat Annemarie Jorritsma zojuist naar binnen is gegaan bij de Kamervoorzitter om een verkennend gesprek te voeren over de vraag of Caroline van der Plas burgemeester zou willen worden van Deventer. Dat is het laatste nieuws vanuit Den Haag. Dat lijkt er toch op te duiden dat men voorlopig nog met alle scenario's rekening houdt. Dankjewel, Diederik. Dit is de dag met Hans van der Steeg. Koptelefoons gingen hier zo waar eventjes op dat ze dachten dat er echt nieuws was vanuit Den Haag. Goed, dat terzijde. Veel bestuurders van een speed pedelec voelen zich onveilig. Even iets anders. Voelen zich onveilig op de rijbaan. Ze krijgen namelijk vaak te maken met boze automobilisten. Gemiddeld rij je 32 tot 35 km per uur. Dat de snelheidsverschillen met de auto's zijn veel te groot. Zeker op dit soort wegen. Mensen toeteren, mensen komen langs je heen, snijdend vaak. Mensen halen je in op momenten dat het eigenlijk niet meer kan. Ja, en daarom komt de provincie Utrecht nu met een proef om speed pedelecs op het fietspad toe te laten. Er zijn wel twee voorwaarden. Je moet een ontheffing aanvragen en daarnaast moet plechtig worden beloofd dat deze supersnelle elektrische fietsers niet harder dan 30 km per uur zullen gaan rijden op het fietspad. Ja, wat is nou de beste plek voor die ruim 30.000 speed pedelecs? Ga ik vragen aan Martin de Vries van de Speed Pedelec Groep en Rob Stomphorst is van Veilig Verkeer Nederland. Goedenavond. Beide van harte welkom. Meneer de Vries, u heeft natuurlijk zo'n speed pedelec. U bent er hier naartoe gekomen, begrijp ik. Een soort elektrische fiets, die gaat 45 km per uur, zit een nummerplaatje op. Dus dat zijn de verschillen. Groeit dat het aantal mensen wat op die fietsen rijdt nog steeds? Ja, maar gestaag. Dus er komen ongeveer 3.500, misschien 4.000 bij per jaar. Ja. Het gaat niet snel. Bij onze zuidenburen in België, met name in Vlaanderen, gaat het drie keer zo hard. Oké, en komt dat misschien door de plek op de weg waar ze mogen of moeten rijden? Ja, absoluut. Spelen in België een aantal dingen. Het verkeerproblematiek is echt heel vervelend daar, dus dat helpt. Ja. Maar ze hebben ook een regelgeving waardoor de speedpedelec een aparte status heeft. Ja. En daardoor kunnen wegbeheerders op bepaalde plekken toestaan dat ze op het fietspad rijden. De regelgeving is wat ingewikkeld daar, maar dat is in essentie wat daar kan. In Utrecht willen ze nu gaan experimenteren met een ontheffing. Speed pedelecs toch op het fietspad toelaten. Meneer Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland, is dat een goed idee? Nee, dat vinden wij niet zo'n slim idee. En dat heeft te maken met het feit dat je dan een bromfiets, hè, want de speed pedelec die wordt wettelijk gerekend tot een bromfietsachtige, laat het zo zeggen. Dan hoef je ook niet de hele wet daarvoor uit de kast te trekken. Het lijkt wel een dier, de bromfietsachtigen. Bromfietsachtigen, ja, nee, maar het is, je hebt fietsachtigen en bromfietsachtigen. Ja. Nou, je zou zeggen, alle fietsachtige dingen, voertuigen, die zitten op het fietspad. En de bromfietsachtige, die worden eigenlijk steeds meer verplaatst naar de rijbaan. Ja. Dat is niet voor niks, want de fietspaden, die, zeker in de grote steden, die lopen behoorlijk vol. Ga maar eens fietsen in Utrecht of in Den Haag of Amsterdam of Rotterdam in de spits, dan merk je dat. En in grote steden heb je ook te maken met natuurlijk bakfietsen en zo. Kinderen worden naar school gebracht. Dus wat dat betreft, die speed pedelec, die heeft prima plek op de rijbaan. Ja. Zit wel tussen het autoverkeer, maar ja, als je een speed pedelec gaat kopen, dan weet je dat natuurlijk ook. En dan kun je ook nog zeggen, nou, ik was van plan om te kopen, maar ik koop toch maar gewoon een e-bike, want dan kan ik lekker op het fietspad rijden met 25 km per uur maximaal. Ik begrijp het ook niet helemaal, Martin de Vries van de Speed Pedelec Groep, want ik heb zo'n gewone elektrische fiets. Ik ben altijd jaloers op die Speed Pedelecs rijders, want die kunnen 45 km per uur. U kunt lekker op die rijbaan, heeft u niks te maken met al die slome fietsers op de fietspad. Doorrijden. Ja. Waarom wilt u niet op die weg? Ja, het spijt me. Het is van meneer Stomphorst toch een beetje een studeerkamerbetoog. Nee, kijk, de helft van de speed pedelecs die gereden wordt, die komt amper aan de 40 kilometer per uur. Ja, omdat, dat heeft gewoon met de constructie te maken. En de motor is gewoon niet zo sterk. Ja. Kan je wat van zeggen waarom die mensen dat gekocht hebben? Laten we ons ook niet vergeten dat ze dat soms ook gekocht hebben voordat de wet op dat punt gewijzigd is. Dus ze gaan niet allemaal 45? Absoluut niet. En even een praktisch voorbeeld. Ik heb ook zo'n fiets die wat makkelijker 45 kan, maar ik rij geen 45. Dan moet je echt flink voor doortrappen. En op het moment dat je een beetje tegenwind hebt of de accu wordt wat minder, ga je helemaal geen 45. En dan wordt het onveilig als u op de rijbaan rijdt, bedoelt u? Afhankelijk van waar je rijdt. Dus er zijn ook plekken waar het verkeer niet zo snel rijdt, maar er zijn ook twee strookswegen waar het verkeer gewoon 50 plus rijdt. En als je daar gaat rijden, afgezien dat je uitermate ongemakkelijk voelt en onveilig, je bent gewoon mensen en verkeer aan het hinderen. Ja. En wat ik een beetje apart vind aan de wetgeving, we hebben een artikel 5 van de Wegenverkeerswet. Die zegt dat je geen gevaar voor andere weggebruikers mag betekenen of mag hinderen. Nee, ja, maar dat is ook een beetje studeerkamerwerkelijkheid misschien. Want die spedpedlers die rijden allemaal als gek over die fietspaden. Nou, ze rijden helemaal niet als gekken, want er is gewoon onderzoek naar gedaan. En de gemiddelde kruissnelheid van een speedpedelec op het fietspad, want op de rijbaan is het licht wat hoger, is 28 kilometer per uur. Oké, meneer Stompers, ze gaan helemaal niet zo hard op dat fietspad. Ze kunnen er gerust op. Ja, maar de snelheid op het fietspad, al die e-bikes, die zijn af fabriek afgesteld op 25 kilometer per uur. Dus die, wat Utrecht maar gemiddeld niet doet, met 28 scheelt dat niet zoveel, toch? Dat scheelt niet zoveel. Nee, inderdaad. Dat scheelt inderdaad niet zoveel. Maar het gekke is wat de provincie Utrecht nu doet. Die zegt nu ineens 30. En dan ga je 5 kilometer boven de maximum snelheid zitten die bijvoorbeeld e-bikes hebben. Ja. Dat is heel raar. Je krijgt een wirwar in dit land, een klein landje, aan verkeersregels. Dat maakt het onduidelijk. Dat maakt het verwarrend voor heel veel mensen. Dus je moet eigenlijk heel zwart-wit in die verkeersregels zijn. Heel duidelijk en concreet zijn. Wat fiets nou op het fietspad? Waar mogen de e-stepjes straks rijden? Mm-hmm. Mogen die ook allemaal op het fietspad? Mm-hmm. Of mogen die ook op het trottoir, zoals in heel veel andere landen dat wel mag? Komen ze ook weer veel terug? Dat is een nieuwe ontwikkeling en het is een trend. Nou, de speedpedelec die groeit gestaag, vergelijk de elektrische auto. Gaat ook heel langzaam. Ja. 300.000 op 12 miljoen personenauto's en kleine bedrijfswagens. Nou, we hebben 23 miljoen fietsen. Nou, dus het is eigenlijk een druppel op een gloeiende plaat, de speedpedelec. Het zijn er maar een paar eigenlijk, als je dat zo vergelijkt. Ja. Maar ga nou niet die regels zodanig maken dat je een lappendeken creëert in Nederland van verschillende verkeersregels. Het is zelfs al lastig bij rotondes, waar gemeenten mogen besluiten om fietsers gewoon in de voorrang of uit de voorrang te zetten. Ja. En ene rotonde wel, andere rotonde niet. Dat is compleet verwarrend voor automobilisten en voor fietsers. Ja, dus u zegt van geen lappendeken, gewoon duidelijkheid. Ze moeten op die rijbaan. Ja, ja. Heb je met snorfietsers ook. Hè? Die zijn ook verplaatst naar de rijbaan in Utrecht en in Amsterdam. Dat geeft onduidelijkheid. Okay. Dat doe je of voor het hele land. Ja. Maar niet voor een paar provincies. En hoe ontdek je dat je lekker als speedpedelec rijder uit de provincie Utrecht fietst, ineens een andere provincie in? Meneer De Vries, het wordt een ratje toe door de zootje zelfs, hoor ik. Ja, ja. Ik denk dat we hem even. Ten eerste, we krijgen ontheffingen in delen van de provincie Utrecht. En eigenlijk wat er in feite gebeurt is dat de staande praktijk wordt gelegaliseerd. Ja. Want al die mensen die gewoon echt niet op de rijbaan durven of kunnen rijden vanwege hun snelheid, die rijden al lang op het fietspad. Daar zijn vrijwel geen problemen mee. Er is een pilot in Amersfoort geweest, die heeft het aangetoond. De reden dat de provincie Utrecht dit ook breder trekt. Als je ook naar de cijfers van ongevallen kijkt, er zijn vrijwel geen problemen met speedpedelecs. Qua ongevallen en qua risico. Okay. En we moeten ook niet vergeten, kijk, het is een mooi verhaal, maar ik begrijp niet dat een wetgever mensen de weg opstuurt tussen autoverkeer die 50 plus rijdt en ze kunnen amper 40 kilometer per uur. Dat is gewoon niet te doen. U heeft een mooie fiets gekocht en u zegt eigenlijk van, ja, we rijden te hard voor dat fietspad, we rijden te zachtjes voor dat voor de weg. Waar horen we nou thuis? Maar als u zo graag op dat fietspad wil, is mijn laatste vraag wel van, waarom zou je dan nog een speedpedelec kopen? Kun je toch ook gewoon een elektrische fiets gaan kopen? Dan ben je er ook. Nou, kijk, dat moeten mensen zelf afwegen. Het probleem is, de meeste speedpedelecrijders zijn forensen. Die komen vanuit kleinere gemeenten, want merendeel, twee derde, zit in gemeenten kleiner dan 60.000 inwoners. Dus die reizen buiten de gemeente en komen uiteindelijk in de stad terecht. En je kan je optimale route kiezen, maar soms kan het niet anders en moet je op het fietspad rijden, omdat er geen goede route is. Of de verkeerssituatie is gewoon dramatisch en ga je echt niet tussen dat verkeer inrijden. Helder, ik dank u beiden heel hartelijk. Jeroen, luisteraar Jeroen, die reageert nog in de NPO Radio 1 app. Die zegt ze rijden als gek. Dat is ook de reden dat bromfietsen van het fietspad moesten. Naar de weg met ze. Nou ja, zomaar een luisteraarsreactie. Dank jullie beiden. Rob Stomphorst van Veilig Verkeer Nederland. En Martin de Vries van de Speed Pedelec Groep. Een veilige reis naar huis op die Speed Pedelec zometeen. Tot zover ook. Dit is de dag voor vandaag. Zometeen WNL's misdaadbureau met Maaike Timmerman. En om 8:30 ben ik weer met Suze van Kleef. Met Langs de Lijn en Omstreken. Met het wekelijkse nieuwsforum. Tot dan, fijne avond. Dit is de dag, is een programma van de EO. NPO Radio 1. 7.